चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 179वीं कक्षा, पीछे कई दिन से पाठ रुका हुआ था। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 16वें सूत्र तक का पीछे हो चुका है और इसमें समास का प्रकरण चल रहा है। समास के भी प्रकरण में षष्ठी सूत्र जहां आया था, दूसरे पाद का 8वां सूत्र, वहां से षष्ठी समास प्रारंभ हुआ था, अर्थात षष्ठ्यंत पद का दूसरे पद के साथ समास। तो ये उत्सर्ग सूत्र था। उसके बाद फिर 9वें सूत्र में भी वही कार्य बताया जा रहा है, याजकादिभिश्च सूत्र। और यहां कह रहे हैं कि षष्ठ्यंत सुबंत याजक आदि शब्दों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि जब षष्ठी सूत्र ही समास कर रहा है तो इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये आगे जो निषेध प्रकरण आ रहा है 10वें सूत्र से, उस निषेध का निषेध है एक प्रकार से ये, क्योंकि वहां याजकादिभिश्च में जो शब्द आए हुए हैं, याजक पूजक इत्यादि, हैं गणपाठी नहीं, गणपाठ के नहीं, नहीं याजक पूजक में अक अणवल प्रत्यय किया गया ना। तो यहां पर जो सूत्र आगे आएगा त्रिजकाभ्याम कर्तरी, जो कि ये 15वां संख्या पे है, त्रिजकाभ्याम कर्तरी, ये निषेध कर रहा है कर्ता में जब अक अणवल प्रत्यय आएगा। अणवल त्रिचो किस में करता है, प्रत्यय कर्ता में करता है, उससे हमने याजक पूजक बना लिया। तो कर्ता में जब त्रिच या अक प्रत्यय आएगा, ठीक है, उसका समास नहीं होगा षष्ठ्यंत के साथ। त्रिज अकाभ्याम कर्तरी, ये निषेध प्रकरण में आ रहा है सूत्र आगे। जब उससे निषेध हो गया तो याजक आदि का समास ब्राह्मण के साथ हो ही नहीं पा रहा है, और करना है तो अपवाद का अपवाद, षष्ठी का अपवाद कौन सा हुआ, त्रिज काभ्याम कर्तरी, उसका अपवाद कौन सा हो गया, याजकादिभिष्ट। अब आ गया समझ में, इस तरह से इससे प्राप्ति कराई गई थी। आगे फिर ये याजकादिभिष्ट हो गया, अब यहां से निषेध का प्रकरण प्रारंभ हुआ था न निर्धारण से। अब किन किन शब्दों के साथ या किन किन षष्ठ्यंतों का, दो बातें हैं, कैसे कैसे षष्ठ्यंतों का अन्य सुबंत के साथ समास नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, किन किन शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता। दोनों प्रकार से निषेध यहां से प्रारंभ किए गए। तो पहले कैसा षष्ठ्यंत समास को प्राप्त नहीं होता, तो कहा कि निर्धारण में जब षष्ठी आती है उसका समास नहीं होगा। निर्धारण की परिभाषा, यतश्च निर्धारणम, छांटना, निर्धारण है क्या, कई वस्तुओं में से किसी एक को छांटना या दो में से एक को छांटना। हाँ, तो कोई ना कोई तो विशेषता लेंगे ही। निर्धारण जब करेंगे किसी के आप ऊपर उंगली रखेंगे तो कुछ तो विशेषता दिखाएंगे भाई। विशेषक ही तो भेदक होता है, वो तो न्याय की परिभाषा ही है ये, विशेषक ही तो भेदक होता है। सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथक्त्व कृत। और निर्धारण करना क्या है, पृथक करना ही तो हुआ। तो निर्धारण में षष्ठी करने वाला सूत्र यतश्च निर्धारणम। तो अब ये नियम बन गया कि निर्धारण में यदि षष्ठी आ रही है तो आप उसका समास नहीं कर सकते, और अटपटा भी लगेगा। करके देखो, जैसे ये है मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतम, तो मनुष्याणाम क्षत्रिय का समास करके क्या बनेगा, क्या बनेगा, मनुष्य क्षत्रिय शूरतम। अच्छा लग रहा है बोलने में, वो अर्थ ही नहीं आ पाएगा। हाँ, अलग अलग बोलने में जो है भाव निकल रहा है वो। तो इस तरह से ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने षष्ठी निर्धारण में की है तो आप उसका समास नहीं कर सकते, न निर्धारण। अब ये यहां से न का प्रकरण प्रारंभ हुआ है, मैं पीछे का आपको प्रकरण याद दिला रहा हूं सारा। यहां से निषेध प्रकरण चलाइए, और ये निषेध प्रकरण जाएगा आपका ये 16वें सूत्र तक, वहां तक निषेध ही निषेध है। किसका निषेध है, षष्ठी का या समास का? समास का चल रहा है प्रकरण। ये व्यक्तियां तो आगे आएंगी, अब व्यक्तियां कहां से प्रारंभ होती हैं, तीसरे पाद से, अनभिहिते से। अब अगला सूत्र आया, उसने भी कुछ बातें गिना दी कि पूर्ण गुण सुहित, सुहितार्थ एक ही शब्द है, सत अव्यय तव्य और समानाधिकरण। पूर्ण पारिभाषिक शब्द ही है, जब हम संख्याएं बोलते हैं और उन संख्याओं में से कोई एक संख्या किसी को पूरा कर रही है, जैसे 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं उसमें से हमें पांचवें को बुलाना है, तो पांचवां हिंदी में से करके बोल देंगे, तो पांचवें को हम पांचवां क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पांचवीं संख्या को पूरा कर रहा है। दसवां, पांचवां, नवां, सौवां, हजारवां, इन अर्थों को कहने के लिए हम कौन सा प्रत्यय लाते हैं, तो वहां से डट प्रत्यय, तस्य पूरणे डट, पांचवें अध्याय में आएंगे ये, उन प्रत्ययों को किया करते हैं। उसमें फिर कहीं तमट भी आएगा, मट आगम भी होता है, नांताद संख्या देर मट, ठीक है। तो इन सब प्रत्ययों को एक शब्द से कह दिया, पूर्ण अर्थ में विहित प्रत्यय। अब ऐसा प्रत्यांत कोई शब्द, उसका भी समास नहीं होगा। जैसे इसमें जो दिया था उदाहरण, छात्राणाम पंचमः, अब पंचम शब्द कैसा है, पूर्ण प्रत्ययांत, और छात्राणाम में षष्ठी है, अब समास करके क्या बनना चाहिए, छात्र पंचमः। कहीं प्रयोग में देखा ऐसा, ऐसा भी नहीं आता, अलग अलग ही रहेंगे ये, छात्राणाम दशमः। गुणवाचक शब्द, इनका भी समास नहीं होता है षष्ठ्यंत के साथ। देखो, न निर्धारणे ने षष्ठ्यंत का अन्य शब्द के साथ समास का निषेध किया था, और ये सूत्र अन्य कौन से शब्द हैं जिनका षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता है, इस बात को बता रहा है। षष्ठ्यंत कोई भी हो सकता है, वहां षष्ठ्यंत पर केंद्रीभूत थे न निर्धारणे में, और यहां अन्य जो शब्द हैं जिनका षष्ठ्यंत के साथ समास होना है वो यहां केंद्रीभूत हैं। जरा आ जाओ, बैठोगे नहीं, तो जरा जाओ। तो इस तरह से यहां छात्राणाम पंचमः, छात्राणाम दशमः, ये हो गया। गुणवाचक शब्द का भी समास नहीं होता, जैसे बला का पक्षी है और उसकी सफेदी, उसकी शुक्लता, शौक्ल्य, तो शौक्ल्य कैसा है, गुणवाचक शब्द है, हाँ, शुक्ल से भाव है शौक्ल्यम, तो शौक्ल्य शब्द का भी समास नहीं होगा। बला का शौक्ल्यम, बला का शौक्ल्य नहीं बोलेंगे, गुणवाचक का भी नहीं होता। तीसरा था सुहितार्थ, सुहित, सुहित कहते हैं तृप्ति, और उसके अर्थ वाले अन्य जो भी शब्द हैं, जैसे फलानाम सुहित, उसी का पर्यायवाची हो गया तृप्त, तो फलों की तृप्ति, तो फल सुहित या फल तृप्त नहीं बनेगा। अगर फल तृप्त बोलेंगे भी तो क्या अर्थ निकलेगा उसका, तृतीय समास निकलेगा, फल से जो तृप्त है, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन षष्ठी का समास नहीं होगा। आगे एक और व्यापक शब्द है सत, और बहुत प्रयोग होता है इसका। सत किसे कहते हैं, तृप्ति नहीं, तृप्त। जैसे फलानाम तृप्तः का अर्थ यह है कि वो अर्थ वही निकलता है कि फलों से जो तृप्त है, अर्थात इसके अंदर जो ये व्यक्ति जो प्रसन्न दिखाई दे रहा है, ये फलों के कारण से है। क्योंकि षष्ठी 101 अर्थों में होती है, बहुत अर्थों में षष्ठी होती है। यहां संबंधवाचक षष्ठी नहीं है, संबंधवाचक बनाएंगे तो उधर तृप्ति बनेगा, फिर भाव में लाना पड़ेगा। और ये सुहित और तृप्त ये तो निष्ठा प्रत्यांत है, और निष्ठा प्रत्यांत विशेषण बनते हैं सदा, है ना। तो सत किसे कहते हैं, तेरा क्या नाम है बेटी इधर, ये क्या नाम है, राधा, राधा। तो सत किसे कहते हैं, सत संज्ञा है। और इधर क्या नाम है, सलोनी, किसे कहते हैं, सत नहीं पता। तो सत संज्ञा है, ये सूत्र है तौ सत, है तौ। अब तौ कौन है, फ्री प्रश्न उठेगा, तौ वे दोनों, तो आपको तो खैर पता ही है। हाँ क्या है अवदेश, हाँ क्षत्रिय और शानच, इन दो प्रत्ययों का नाम होता है सत। ये वो सत नहीं है सच्चिदानंद वाला, क्योंकि पाणिनि के शब्द तो अलग अर्थ को लेंगे ना, ये भाई इनके पारिभाषिक शब्द हैं, वो इन्हीं के शास्त्र में घटेंगे। हम वो अस धातु सत बनाकर और यहां अर्थ घटाने लगा, नहीं घटेगा। हाँ अगर हम ये कहें कि अच्छा ये बताओ अवधेश, ये अनवर्थ संज्ञा है या निरर्थक है, सत छोटी सी संज्ञाएं कैसी होती हैं, निरर्थक है। हाँ तो दूसरा शब्द क्या बनेगा, अरे ये कोई बात है कि निरर्थक भी नहीं है, सार्थक भी नहीं है, फिर तो अनिर्वचनीय हो गई अद्वैतवादियों की तरह। ये सार्थक ही है, भले ही छोटी है। कारण क्या है कि सत संज्ञा हो रही है क्षत्रिय और शानच की, और क्षत्रिय और शानच कौन से काल में होते हैं, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल सत होता है कि असत, इस तरह से सत ही है वो। तो बड़ी सोच समझ के संज्ञा रखी है पाणिनि ने, सार्थक भी है ये, छोटी सी भी है सार्थक भी है। यानी वही सत शब्द सत्ता वाला, वर्तमान की ही तो सत्ता होती है, भूत भविष्यत की कहां सत्ता होती है। तो क्षत्रिय और शानच का नाम होता है सत, और सत प्रत्यांत शब्दों का भी षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होगा। इसे क्री धातु से बनाया हमने, कुर्वत गच्छत पठत, ये शब्द बनते हैं, इनका जब प्रयोग करेंगे तो ब्राह्मणस्य कुर्वन, ब्राह्मण का कोई कार्य है और कोई व्यक्ति उसको करता हुआ। अब समास करके देखो, बिल्कुल बनेगा ही नहीं कि ब्राह्मण कुर्वन, कभी सुनने में नहीं आएगा ऐसा, ऐसे ही बोले जाएंगे। अब ये सब किसके अपवाद चल रहे हैं, सूत्र षष्ठी के, षष्ठी सूत्र के अपवाद हैं, समास का तो कर चल ही रहा है ये। और शानच में कुर्वाण, शानच आत्मनिपद में होता है, क्षत्रि परस्मी पद में होता है। आगे था अव्यय। अब अव्यय बहुत व्यापक शब्द है, अनेकों ऐसे भी शब्द हैं जो प्रत्यय लाने के बाद उनकी अव्यय संज्ञा होती है। प्रथम अध्याय के पहले पाद में अव्यय संज्ञा के 5 सूत्र आ चुके हैं, स्वरादि निपातम अव्ययम् तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही कृन् मेजन्तः क्त्वा तोसुन् कसुनः अव्ययी भावश्च। यहाँ जो शब्द हैं जैसे कृत्वा हृत्वा, इनमें इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र अव्यय संज्ञा करेगा, राधा। कृत्वा की अव्यय संज्ञा 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र करेगा, 5 सूत्र हैं स्वरादि निपातम अव्ययम्, हाँ क्त्वा तोसुन् कसुनः, क्त्वा प्रत्यांत है। अब कृत्वा के साथ में हमने बोला ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का कार्य करके, तो ब्राह्मणस्य कृत्वा, अब इसका समास प्राप्त हो रहा है षष्ठी से, इसने निषेध कर दिया। तो अव्यय का भी समास षष्ठ्यंत के साथ नहीं होता। आगे तव्य प्रत्यय सूत्र में पढ़ाइए, सद अव्यय तव्य, तो तव्य प्रत्यय तव्य प्रत्यांत शब्द अव्यय होते नहीं, नहीं तो अव्यय कहने से ही निषेध हो सकता था। कृत प्रत्यांत जितने भी शब्द अव्यय बनते हैं उनकी गिनती करा दी गई, क्त्वा, तोसुन, कसुन, तीन प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भी कुछ ऐसे हैं जिनको करने के बाद अव्यय बन जाते हैं शब्द, उसका सूत्र है तद्धितश्च सर्वव्यक्ति, जैसे तदा, यदा, तत्र, यत्र, ये सारे अव्यय बनाए गए नहीं। तो एक सूत्र तद्धित प्रत्यांतों को अव्यय बनाने के लिए है, एक सूत्र कृदंतों को अव्यय बनाने के लिए है। लेकिन अव्यय तद्धितांत अव्यय बहुत मिल जाएंगे, कृदंत अव्यय कम होते हैं। यद्यपि इक्त्वा प्रत्यय का बहुत प्रयोग होता है देखा जाए तो, लेकिन एक सूत्र और भी है जो कृदंतों को अव्यय बनाता है, कौन सा? इन्हीं पांच में मुख्य तो वही था, वहीं से तो अनुवृत्ति आ रही थी, कृत की इक्त्वा तोसुन कसुना में, क्रिन में जनता। तो अब चार पांच हो गए, मकारांत, एजंत, क्त्वा, तोसुन, कसुन। मकारांत, एजंत, क्त्वांत, तोसुनंत, कसुनंत, इतने प्रकार के शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये सारे कृदंत हैं, ये मकारांत भी कृदंत है, एजंत भी कृदंत है, क्त्वा प्रत्यांत भी कृदंत है, तोसुन प्रत्यांत भी कृदंत है, कसुन प्रत्यांत भी कृदंत है। तो इनमें से यहां केवल लिया गया था अव्यय कह करके, नहीं सारे आ गए, वो तो उदाहरण केवल एक दे दिया है बस, लेकिन तव्य प्रत्यांत अव्यय नहीं बना था, उसको अलग से कहना पड़ा सूत्र में निषेध करने के लिए समास का। तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, यहां भी समास नहीं होगा। अंत में शब्द था समानाधिकरण, समान अधिकरण, ये तो परिचित ही होगा शब्द। हम जब दो शब्दों को बोलते हैं और दोनों शब्द एक ही वस्तु को जब बता रहे होते हैं, अधिकरण कहते हैं वस्तु के लिए, यहां आधार अधिकरण हमने, अधिकरण कोई पदार्थ, जैसे हमने एक लेखनी ले ली हाथ में, तो लेखनी भी लेखनी को कह रही है और हम कहते हैं काली लेखनी है ये, तो काली शब्द भी लेखनी को ही कह रहा है। तो इस तरह से समान अधिकरण जब भी घटाएंगे तो कम से कम दो शब्द अवश्य होंगे, एक शब्द में घटेगा नहीं, वहां समानता कैसे देखेंगे? समानता के लिए दो चीजें, दो चाहिए। तो उनका भी आपस में समास नहीं होता, अर्थात दो षष्ठ्यंत पद और दोनों एक ही वस्तु को यदि बोल रहे हैं तो समास नहीं होगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य का समास षष्ठ्यंतों में नहीं होता। जैसे शुकस्य और माराविदस्य, अब माराविद नाम किसी का है, तोते का, और वही तोता भी है, माराविद नाम रख दिया उसका तोते का, और शुक भी उसी को बोल रहे हैं, तो शुकस्य माराविदस्य इनका समास नहीं होगा। अब पाटली पुत्रक यानी पाटली पुत्र का कोई राजा, तो पाटली पुत्रक भी राजा को बोल रहा है, राजा शब्द भी राजा को बोल रहा है, तो राज्य पाटली पुत्र कस्य यहां भी समास नहीं होगा। पाणिनी शब्द पाणिनी को बोल रहा है, सूत्रकार शब्द भी पाणिनी को बोल रहा है, तो पाणिने है सूत्रकारस्य। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक हो गया, बहुत सारे प्रकार के शब्द इसमें आ गए जो कि समास का निषेध करने वाले हैं। तो दो हो गए न निर्धारणे और ये ग्यारहवां सूत्र भी। आगे केवल एक प्रत्यय को लिया है, इसका क्षेत्र कम है सूत्र का, क्तेन च पूजायाम, ये क्त प्रत्यांत को लेता है, लेकिन क्त प्रत्यय तो निष्ठा बहुत प्रसिद्ध है ये, और हम भूतकाल में निष्ठा सूत्र से भूते के अधिकार में जो तीसरे अध्याय में आएगा निष्ठा सूत्र, उससे निष्ठा प्रत्यय करते हैं। भूतकाल में होता है निष्ठा, लेकिन एक निष्ठा, निष्ठा में तो दोनों आगे क्त और क्तवतु, उनमें से एक क्त प्रत्यय ये और अर्थों में भी होता है। निष्ठा सूत्र से जो निष्ठा करेंगे ये तो भूतकाल में होगा और दोनों आ गए इसमें क्त और क्तवत्व। अब केवल क्ता को ले लो, एक सूत्र है नपुंसके भावे क्तः, वो भी क्त करता है लेकिन भूतकाल में नहीं है वो। जैसे मम हसितम, मेरा हंसना। अब कोई कहे कि मम षष्ठी कैसे करती, हसतम तो निष्ठा प्रत्यय है ये, मया हसतम होना चाहिए, लेकिन वो अर्थ ही नहीं है उसका वैसा। मैं हंसा ये अर्थ नहीं, मेरा हंसना, तो ये भाव में हुआ ना, नपुंसके भावे। नहीं नहीं ये केवल क्ता प्रत्यय को कह रहा है नपुंसक में, एक ही लिया है। हाँ बस, लेकिन ये भाव अर्थ ना, धातु अर्थ आपका ना होने दो। यहाँ विषय सीमित है ना, यहाँ केवल क्ता प्रत्यय कह रहा है कि भाव में आएगा और नपुंसक लिंग में आएगा। लभ्यम कैसे बना? नहीं लभ्यम वो तो विशेष्य के अनुसार बनेगा। अब आप कहोगे मया ग्रंथ लभ्य, अब आप लभ्य बोलोगे नहीं बोलोगे तो फिर मया रोटिका, अब स्त्रीलिंग बोलोगे आप लभ्य, तो वो तो बदलते रहेंगे। इसलिए कृत्य प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं ये विशेषण के रूप में आते हैं। आप जब भी कोई क्रिया बोलेंगे, कृत्य प्रत्यांत शब्द बोलेंगे, क्रियावाचक ही होगा वो, लेकिन क्या चीज क्या वस्तु है वो, तो किसी न किसी के साथ में जोड़ेंगे। जैसे मया कर्तव्यम, क्या कार्यम कर्तव्यम, तो कार्यम के साथ में हो गया, और मया प्रयत्न कर्तव्य, तो इस तरह से बदलते रहेंगे लिंग कृत्य प्रत्यांतों के। लेकिन नपुंसके भाव एक तह से जो प्रत्यय किया नपुंसक में, ये नहीं बदलेगा। आपको मया हसितम ही बोले, मम हसितम ही बोलना होगा, मेरा हंसना, मेरा पढ़ना, मेरा जाना। तो एक तो ये एकता हो गया। एक है सूत्र क्ते मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, कहाँ है सूत्र ये? पाद का अंतिम सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। यहां ऊपर से एकता की अनुवृत्ति आ रही है, क्तोधिकरणे च ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, नहीं मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च के ऊपर देखना क्या है, वही गुणादेव बोलम जो यहाँ है ना, वहीं पर पाद का अंतिम सूत्र तीसरे कॉलम में देखो, गुणादेव बोलम निकालो, नहीं तीसरे अध्याय में, गुणादेव बोलम के ऊपर, उसके ऊपर, हाँ इतः क्तः, यहां से क्ता प्रत्यय आ रहा है। तो ये जो क्ता प्रत्यय है ये मति अर्थ में, बुद्धि अर्थ में और पूजा अर्थ में, इन अर्थों में भी होता है। यानी हम क्ता प्रत्यय लगा के जब किसी के साथ प्रयोग करेंगे तो सम्मान उसका कर रहे हैं, ये अर्थ है। तो ऐसा जो क्ता प्रत्यय होगा जो इस सूत्र के द्वारा किया जाएगा, ये सूत्र की ओर ही संकेत है, पूजा अर्थेभ्यश्च इन एकते न च पूजायाम, तेनच पूजायाम में जो पूजा शब्द आ रहा है ये इसी सूत्र को बता रहा है कि ये सूत्र के द्वारा यदि आप क्ता प्रत्यय करेंगे, और वही मति बुद्धि में नहीं पूजा अर्थ में, उसके साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होगा। जैसे यहां था राज्याम, राज्याम मतः, तो राज्याम में यहां पर षष्ठी दी हुई है, और मतः में जो मन धातु से क्ता प्रत्यय किया ये पूजा अर्थ में है। अब पूजा अर्थ में है तो क्या अर्थ बनेगा इसका राज्याम मतः का, यानी कि राजाओं का जो सम्माननीय है, राजा जिसको मान रहे हैं, राज्याम मतः। जैसे समाज में कोई व्यक्ति कहता है ना कि देखो मैं मुख्यमंत्री का हूं पुत्र, या उसका हूं, किसी बड़े आदमी का नाम ले देते हैं ना, प्रतिष्ठा फिर बढ़ जाती है। तो राज्याम मतः, राजा लोग भी जिसको मानते हैं, यानी कि सम्मान करते हैं जिसका। अब ये मतह का अर्थ ये नहीं करेंगे हम यहां के राजाओं के द्वारा माना हुआ, ये पूजा अर्थ में है, ये भाव में, उसमें भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र से निष्ठा नहीं है, इनके साथ भी समास नहीं होता है। तेनच पूजायाम। आगे है अधिकरण वाचिनाच। अब इसमें भी कृता प्रत्यय पीछे से ले लेंगे, कतेन की अनुवृत्ति पीछे से आ जाएगी। अब ये कहता है कि अधिकरण वाचिना, यानी कि अधिकरण अविशेष सिद्ध हुआ कि कृत प्रत्यय अधिकरण में भी होता है, सप्तमी व्यक्ति के अर्थ में अधिकरण में भी कृत प्रत्यय होता है। और इसका सूत्र कौन सा है, जो मैंने पहले बोला था अभी, क्तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, लस्य से पहले। लस्य से पहले वाला सूत्र दूसरे कॉलम में। तो ये एकता प्रत्यय अधिकरण अर्थ में भी करता है, और उस अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो वहां भी समास नहीं होगा। जैसे कोई अपनी यात्रा करता है और यात्रा यानी गमन कार्य किसी, मान लो रास्ते से रोज निकलता है प्रातः काल को भ्रमण करने के लिए, प्रायः निकलता है उस रास्ते से, तो हम किसी और से कह रहे हैं कि देखो ये जो रास्ता है ये उनके जाने का मार्ग है, ये यहां से वो निकलते हैं बार बार। तो इदम एशाम यातम, यह एशाम इन लोगों का यातम जाने का मार्ग है, यात्रा का मार्ग है ये। अब ये जो यातम में निष्ठा प्रत्यय आया, तो रास्ता क्या होता है, अधिकरण ही तो होता है, वहां से व्यक्ति निकलेगा बार बार बार बार। तो यातम में जो निष्ठा, ये जो कृत प्रत्यय आया ये अधिकरण में आया, इसलिए एशाम के साथ में इसका समास नहीं होगा। एशाम षष्ठ्यंत है, षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त हो रहा था इसलिए निषेध कर दिया। ऐसे ही भोजन करने का स्थान किसी का निश्चित है, तो इदम एशाम भुक्तम, ये इनके भोजन का स्थान है, तो भुक्तम के साथ में एशाम का समास नहीं हुआ। आ रहा है समझ में सब, ये हो गया निषेध। अब और आया एक कर्मणी च, कर्मणी च, अब यहां पर तेन का कोई संबंध नहीं है। अब यहां जैसे मैंने कहा था कि निषेध जहां से प्रारंभ हुआ था न निर्धारण से, तो प्रथम सूत्र ने किन षष्ठ्यंतों का समास नहीं होता है ये बताया था। उसके बाद के सूत्र वहां से लेके अब तक के जितने निकल गए, इन्होंने ये बताया था कि किन शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता। अब ये फिर पीछे को हट गया, ये किस षष्ठ्यंत का समास नहीं होता दूसरे के साथ, ये षष्ठ्यंत को पकड़ेगा, अर्थात जो कार्य न निर्धारण ने किया था वैसा ही लगभग। न निर्धारण ने भी षष्ठ्यंत को पकड़ा था, और शब्द कोई सा भी हो, अन्य सूत्रों ने अन्य शब्दों को पकड़ा था, षष्ठ्यंत कोई सा भी हो, इसने फिर षष्ठ्यंत को पकड़ा है अन्य शब्द कोई सा भी हो। तो कर्मणि च, यानी कर्म में जो षष्ठी आएगी, इसके मतलब कर्ति कर्मणो कृति, नहीं नहीं उसको नहीं लेंगे यहाँ पर, उसको नहीं लेंगे। कर्त्री कर्मणो कृति से कर्म में जो षष्ठी आती है उसको यहाँ नहीं लेंगे ये सूत्र, क्योंकि कर्मणि से कह रहा है, तो जहां केवल कर्म में षष्ठी की गई है, केवल कर्म में, ये व्याख्या आपको आगे मिलेगी महाभाष्य में, फिर जहां केवल कर्म में षष्ठी की गई है, कौन सूत्र है वो, देखो जहां कर्ता भी हो किसी वाक्य में, कर्म भी हो, और कर्त्री कर्मणो कृति, तो कर्ता में भी षष्ठी कर रहा है, कर्म में भी कर रहा है, और दोनों में प्राप्त होने लगी। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां केवल कर्ता है और कृदंत का प्रयोग हो गया, षष्ठी कर दी हमने, कहीं केवल कर्म है वहां षष्ठी कर दी, लेकिन एक ही वाक्य में कर्ता भी आ जाए कर्म भी आ जाए दोनों में षष्ठी है, दोनों में प्राप्त होने लगती है, तो वहां फिर सूत्र नियम बनाया उभय प्राप्त कर्मणि, दोनों में जहां प्राप्त होने लगे वहां केवल कर्म में षष्ठी होती है, उस षष्ठी का समास उसको रोक रहा है ये कर्त्री कर्मणों कृति से कर्म में जो षष्ठी होगी उसको नहीं रोक रहा है, जहां कर्ता कर्म दोनों में प्राप्त होने लगती है वहां रोक रहा है ये। तो इस तरह से ये कह रहा है कि कर्म में यदि षष्ठी आएगी तो उसका समास नहीं होगा। अब कैसे पता लगे हमें उभय प्राप्त कर्मणी दोनों में प्राप्त हो रही है, जैसे वाक्य है कि किसी गाय दोहने वाले ने और दूध निकाल लिया, गाय को दोह लिया। लेकिन वो गाय का दूध जिसने निकाला, ना तो उसने कभी गायें चराई, ना उसने कभी गायें पाली, यानी संबंधी गायों से नहीं था उसका, और बड़ी कुशलता से पहली बार ही उसको अवसर दिया गया, उसने दूध निकाल लिया। तो और लोग क्या कहेंगे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो यानी जो गोपालक नहीं है, जो अगोपालक है और उसने दूध निकाल लिया, तो आश्चर्यो गवाम दोह अगोपालकेना। ये आश्चर्य है कि गायों का दोहना किसके द्वारा हुआ, अगोपालक के द्वारा। हाँ, होता ही नहीं है, लेकिन वो कर लिया उसने, कुशलता है उसकी। तो यहाँ जो षष्ठी है गवाम में, देखो दोह शब्द को पकड़ो पहले। दोह शब्द कैसा है, कर्त्री कर्मणोह कृति क्या करता है, कृदंत के परे रहते, कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। कृदंत के साथ जब संबंध जुड़ेगा किसी शब्द का, कर्ता का या कर्म का, तो षष्ठी करेगा। दोह शब्द कैसा है, घय प्रत्यंत है, घय प्रत्यय कृत है, तो दोह शब्द हो गया कृदंत। अब दोह का अर्थ क्या हुआ, दोहना। किसका दोहना, गाय का। तो गो शब्द क्या बनेगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान क्या बनेगा, क्या लग रहा है आपको, संबंध बनेगा। कैसे बनेगा संबंध, देखो दोह शब्द दोहना ये क्रिया है, भाववाचक शब्द क्रिया ही कहलाते हैं, भाव कहते ही क्रिया के लिए। तो दोह शब्द है क्रिया, और क्रिया है तो इसका कर्ता भी होगा कर्म भी होगा। कर्ता को बाद में ढूंढ लेना, कर्म कौन है इसका, कौन है कर्म, किसको दोहा जाएगा, तो संबंध कहाँ है, ये कर्म है। गो शब्द क्या है, कर्म। अब कर्म है तो कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, कर्मणि द्वितीय, अनभित कर्म में द्वितीय होती है, तो गो में द्वितीय होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए कर्तृकर्मणो कृति सूत्र आया। इसने कहा नहीं, अगर कृदंत के कृदंत का कोई कर्म है, अगर हम दोग्धी बोल दें यानी कि तिंगंत बोल दें, तो उसे कोई आपत्ति नहीं, फिर तो सूत्र लग ही नहीं पाएगा, कृदंत बना ही नहीं वो। तो हम यही कहेंगे गाह दोग्धी गऊओं को दोता है, गऊ गावो गावह गाम गावो गाह बहुवचन में। लेकिन हमने कृदंत बनाया है उसको और उसका कर्म बन रहा है अब, ये अब षष्ठी होगी, अब द्वितीय नहीं होगी। तो गवाम दोह, तो गवाम में षष्ठी किससे हुई, कर्तृकर्मणोः कृति। लेकिन अब रही बात कि दोह धातु का यानी कि दोह शब्द का कर्ता कौन है, दोहने वाला ही तो होगा कर्ता, वो कौन है, अगोपालक। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, किस सूत्र से, और सूत्र ऐसा बोलना जिसमें कर्ता में प्रथमा हो, ये आ जाए विषय, सत्यपति जी बताएंगे। नहीं, प्रश्न ये है कर्ता में प्रथमा किससे होती है, आपको ऐसे ही उत्तर देना है, कर्ता में प्रथमा करो आप। है ही नहीं कोई सूत्र, और हम क्या बोलते हैं सब लोग, कर्ता में कौन सी होती है प्रथमा, एकदम ऐसे ही बोल देते हैं, कर्ता में तृतीय होती है, वो तो अनभिहित में होता है। अच्छा, आपने कहा अनभिहित में होता है, तो अभिहित में कर्ता में प्रथमा कौन करता है, फिर वही बात आ गई, आप सूत्र बताइए कोई, वार्तिक है, सूत्र बोलिए, वार्तिक से क्या लेना देना। देखो जो अनभिहित है उनमें तो प्रकरण पूरा आ ही गया, लेकिन जब ये कर्ता या कर्म अभिहित बन जाते हैं, तो अभिहित कर्ता में या अभिहित कर्म में कोई विभक्ति नहीं करने वाला है, और जहां कोई विभक्ति नहीं होती है वहां प्रथमा होती है, ऐसे बोला जाता है। हम जो कर्ता में प्रथमा बोल देते हैं, इसको हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस कर्ता में प्रथमा कर रहे हैं वो प्रथमा कर्ता के कारण से नहीं है, वो कर्ता के कारण से नहीं है, वो है कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी इस कारण से है। यानी कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण जो सूत्र है ये अनाथों का नाथ है, अनाथों का नाथ है। ये कहता है भाई ठीक है, ये कहता है कि भाई जिसको कोई व्यक्ति अलॉटमेंट जिसका नहीं हुआ है मेरे पास आ जाओ, मैं कम से कम प्रथमा तो दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि बिना व्यक्ति के हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब अगर कर्ता अभीत हो गया तो वो इधर को आ गया, कर्म यदि अभीत हो गया वो भी इधर को आ गया, है ना। और ये जो प्रकरण है अनभीते वाला, ये कहता है कि देखो अगर क्रिया के द्वारा यानी कृदंतों के द्वारा तद्धित के द्वारा तिंगंतों के द्वारा तिंग कृत तद्धित समास चार चीजें हैं, इनके द्वारा जब किसी को नहीं पूछा जाता है अनभिहित जो अभिहित नहीं कहलाते हैं, तो उस अवस्था में फिर ये प्रकरण प्रारंभ होता है अनभिहित का। फिर वहीं आ जाओ कि गवाम में षष्ठी हमने की थी कर्तृकर्मणो कृति से, अच्छा अब इसका कर्ता कौन है दोहह का, अगोपालक, तो अगोपालक कर्ता है। अब कर्ता में यहां पर तृतीया प्राप्त हो रही है, क्यों प्राप्त हो रही है तृतीया, अनभीत मानेंगे तभी तो अनभीत क्यों है, ये अनभीत क्यों है, देवोत्तर अवधेश कैसे है अनभीत, ये क्या ये गाय को नहीं दोहेगा, क्या क्रिया इसको नहीं कह रही है, दोहह क्रिया किसे कह रही है, दोहह क्रिया किसको कह रही है, गाय इसको अगोपालक को कह रही है या गो को कह रही है, अच्छा मुझे बताओ कि दोहह में कौन सा प्रत्यय आया, घय प्रत्यय किस अर्थ में आता है, कर्म में या कर्ता में, घय प्रत्यय किस अर्थ में आता है, हैं कर्ता में आया, किस अर्थ में आया, भाव में, कहाँ पहुंच गया आप, घय प्रत्यय की बात हो रही है, भावे सूत्र से भाव में आया, तो भाव कर्म होता है या कर्ता, फिर वही गलती, भाव क्रिया को बोलते हैं, या यूं कह दो कि क्रिया कैसी है, स्वरूपस्थ असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच गई है, किसी से कोई संबंध नहीं होता है, भाववाचक शब्द का स्वयं से संबंध होता है, क्रिया का संबंध जब स्वयं से ही रहता है तब कहते हैं उसको भाव में ये प्रत्यय आया। और इसीलिए भाववाचक शब्दों के हम जब तिंगंतों में रूप चलाते हैं तो तेन पठ्यते ताभ्याम पठ्यते तई ही, कहां अंतर पड़ा, क्योंकि क्रिया स्वरूपस्थ है और वो एक ही है, आप कैसे बदलोगे वचन उसके, तो दोहह शब्द तो स्वरूपस्थ है, ये ना कर्म को कह रहा है ना कर्ता को कह रहा है, तो कर्म भी अनभित हो गया कर्ता भी अनभित हो गया, इसलिए तृतीया नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कर्म में हो गई, इसलिए कर्म में क्या हुआ, कर्म में कौन सी भक्ति प्राप्त हो रही थी अनभित है, ध्यान रखना गवाम इन गो शब्द अनभिहित है, क्यों, दोहह ने कहा ही नहीं उसको, दोहह ने अपने को कह दिया, तो गो हो गया अनभिहित कर्म, और अनभिहित कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीया, वहां कर्तृकर्मणो कृति ने षष्ठी प्राप्त कराई। अब आ जाओ अगोपालक पर, अगोपालक भी अनभिहित है, भाई दोहह ने तो कहा ही नहीं, अपने को कहा दोहह ने, तो अगोपालक में भी कर्तृकर्ण्यो तृतीया से तृतीया प्राप्त हुई थी, किसका आ रही है भाई, ठीक है। अब अगोपालक में तृतीया प्राप्त हो रही है, वहां भी पहुंच गया कर्तृकर्मणो कृति, आया समझ में, तो कर्तृकर्मणो कृति से कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त हो रही है, कर्म में भी षष्ठी प्राप्त हो रही है, दोनों हो रही है, नहीं अब जहां दोनों में प्राप्त होती है वहां सूत्र पहुंच जाता है वह प्राप्त हो कर्मणि। अब यह कर्तृक मनोकृति हट गया, इसने न तो अगोपालक में षष्ठी की और न ही गवाम में षष्ठी की है, किसी में नहीं की है इसने। आप लोग अब तक बोलते आ रहे थे ना कि गवाम में षष्ठी, ये कर्तिकर्मणो कृति से षष्ठी होगी, गलत हो गया ना वो तरफ, उससे नहीं हुई है, उभय प्राप्त हो कर्मणि से, कि जहां दोनों में प्राप्त होगी वहां उभय प्राप्त हो कर्मणि से होगी। अब इस सूत्र का बन गया विषय वो कि यदि आपने उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी की है कर्म में, तो उस षष्ठ्यंत का समास और शब्द के किसी के भी साथ, वो कोई सा भी हो सकता है, उसके साथ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अगोपालक रह गया था जहां की कर्तिकर्मणो कृति षष्ठी नहीं कर पाया, वहां तो फिर कर्तिकर्मणो तृतीया, वो तृतीया करेगा ही, वो उसमें तृतीया हो गई, तो उधर तो बन गया अगोपालक के ना। और गो में जो षष्ठी आई है उभय प्राप्त कर्मणि से गवाम, इसका दोहह के साथ षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त हो रहा था, वो इसने रोक दिया। इस तरह से बनता है ये आश्चर्यो गवाम दोहह अगोपालकेन, यानी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आश्चर्यो गो दोहह अगोपालकेन, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे ही रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, अब यहां भी ऐसा ही है कि भोजन शब्द में ल्युट प्रत्यय किससे हुआ, तो यहां भी भाव में हुआ है ये, और सूत्र है नपुंसक भावयुक्त के आगे ल्युट च, यहां दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, नपुंसक की भी और भावे की भी, अर्थात ल्युट प्रत्यय भी नपुंसक में होता है और भाव में होता है। तो भाव में होता है तो सारी बात वही आ गई फिर, क्रिया ने अपने को ही कहा है, यानी भोजन का अर्थ है यहां पर खाना, बस ग्रहण करना खाना, और कुछ नहीं है इसका, ये न कर्म को कह रहा है न कर्ता को कह रहा है। तो कर्म को नहीं कह रहा है लेकिन कर्म है, तो कर्ता को नहीं कह रहा है लेकिन कर्ता है, तो भोजन का कर्म कौन है, कौन है कर्म, खाना, इसका कर्म कौन है, क्या खाया जाएगा, ओदन शब्द है ना, तो ओदन कर्म हो गया, और भोजन कौन खाएगा है, तो ये है मैं, यानी कि मैं खाऊंगा, नहीं देवदत्त, देवदत्त है इसमें देवदत्त, तो देवदत्त हो गया कर्ता और ओदन हो गया कर्म, और भोजन शब्द है कृदंत, ठीक है, और कृदंत का जो कर्ता और कर्म होता है उसमें षष्ठी होती है, तो कर्तिकर्मणो कृति से दोनों में षष्ठी प्राप्त होने लगी, उभय प्राप्त कर्मणि ने ओदन में और देवदत्त में दोनों में, दोनों में प्राप्त हो रही है, दोनों में न होकर के केवल कर्म में होगी, तो कर्म यानी कि ओदन में तो हो गई, और कर्ता में नहीं हुई, तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्तिकर्मणि वो तृतीया। अब ये जो ओदन में कर्म में षष्ठी हुई है ओदनस्य भोजनम, इसका समास प्राप्त हो रहा था, वो इसने निश्चित कर दिया। अच्छा, कर्मणि से निश्चित कर दिया। हो गया, हो गया स्पष्ट यहां तक। अब एक और विषय लिया इन्होंने कि अभी तक तो बात हो रही थी कर्ता और कर्म में जहां षष्ठी होती है वहां उभय प्राप्त कर्मणि से हम जब नियम के अनुसार केवल कर्म में करते हैं, उस षष्ठी का समास, षष्ठ्यंत का समास ये रोकता है। अगला है त्रिज अकाभ्याम कर्तरी। अब यहां भी षष्ठ्यंत का नियम चल रहा है, षष्ठ्यंत के समास को रोका जा रहा है, शब्द आगे कोई सा भी हो सकता है। ये कहता है कि कर्ता में, यानी कर्तरी, कर्ता में जब त्रिच या अक प्रत्यय आते हैं, पीछे मैंने बताया था अभी कुछ पहले ये सूत्र पीछे आया था ना कि कर्ता में त्रिच और अक प्रत्यय जब आते हैं, किससे आते हैं, रणोल त्रिचौ से, वो अक वही है, रणोल वाला ही अक है, तो उसी सूत्र को ले रहा है ये कि कर्ता में जहां त्रिच और अक प्रत्यय करेंगे रणोल त्रिचौ से, और उनमें जब षष्ठी होती है, त्रिच में भी और अक में भी, अर्थात अणुवल में भी, अणुबल प्रत्यांत और त्रिश प्रत्यांत, इनमें जब षष्ठी आएगी, लेकिन वो षष्ठी कर्ता में होगी या कर्म में होगी, तो ऊपर से कर्मणि भी यहां ले लेते हैं, ऊपर से कर्मणि भी लेते हैं। अब देखो कर्मणि शब्द भी आ रहा है सप्तम्यंत, कर्तरी भी सूत्र में सप्तम्यंत है, अब इनको आपस में संबंध कैसे जोड़ें? और इधर षष्ठी की निवृत्ति आ रही है पीछे से, तृतीयकाभ्याम में तृतीया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास शब्द हैं, ऊपर से षष्ठी आ रहा है और कर्मणि आ रहा है, इधर कर्तरी और तृतीयांत हो गए तृतीयकाभ्याम, तो एक सप्तम्यंत का संबंध लगाएंगे तृतीयकाभ्याम के साथ में, एक सप्तम्यंत का संबंध जोड़ेंगे कर्म इसके षष्ठी के साथ में। तो सूत्र में जो कर्तरी शब्द है इसका संबंध जोड़ेंगे त्रिच और अक के साथ में, यानी कर्ता में जो त्रिच और अक, तदंत के साथ, तदंत के साथ कर्म में जो षष्ठ्यंत शब्द है उसका समास नहीं होगा। अब आया समझ में? नहीं, त्रिज और अक जो बनेंगे ये अन्य पदों में आएंगे, त्रिजंत और अगंत, और उधर जो षष्ठ्यंत शब्द है वो कर्म में षष्ठी होनी चाहिए उसके साथ, वहां समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण में पुराम भेदता, नगरों का भेदन करने वाला, तोड़ने वाला, मकानों को तोड़ने वाला, तो भेदता में भेद धातु से त्रिच प्रत्यय आया, अणगुल त्रिचौ से कर्ता में, और इस त्रिजंत के साथ अब इसको बोलेंगे हम कृदंत, कृदंत बन गया या नहीं, कृदंत बन गया। और ये भी पता होना चाहिए मैं कि ये त्रिच प्रत्यय कर्ता में आया है, तभी सूत्र का विषय बनेगा। और कृदंत मैंने इसलिए बोला कि कृदंत बनने के कारण से कर्तरी कर्मणो कृति वो प्राप्त हो जाएगा, तो भेदता भेदन करने वाला कौन है, कौन है भेदन करने वाला, कोई भी, कोई भी, राम सेम यदु मधु, कोई भी हो सकता है, उसका नाम नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ यहाँ हमें ऊपर से जो आ रहा है ना कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी को लाना है, तो कर्म को पकड़ेंगे, कर्ता को कोई मतलब नहीं। तो भेदन करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन भेदन जिसका किया जाएगा वो कर्म होगा। वो कौन है? पुर, पुरों का भेदन होगा, मकानों का भेदन होगा, मकान तोड़े जाएंगे, तो पुर हो गया कर्म, और कर्म में षष्ठी कर्त्री कर्मणों कृति से कर्म में षष्ठी। अब उस षष्ठ्यंत का समास, यानी पुराम शब्द का समास भेदता के साथ प्राप्त हो रहा है षष्ठी सूत्र से, इसने उसको रोक दिया। किस आधार पर रोका इसने? क्योंकि भेदता में त्रिच प्रत्यय कर्ता में आया है और पुराम में षष्ठी कर्म में आई है, दोनों बातें देखी जाएंगी, इसमें ध्यान रखना, ये दोनों तरफ ध्यान रख रहा है अपना, षष्ठ्यंत कैसा हो और जिसके साथ समास हो रहा है वो भी कैसा हो। देखो अब तक जो हमने सूत्र पढ़े थे जहां से निषेध प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहला सूत्र न निर्धारण, इसने केवल षष्ठ्यंत को पकड़ा था, अन्य कोई शब्द कैसा भी हो सकता है। उसके बाद के जो सूत्र आए हैं अब तक, वहां पर षष्ठ्यंत नहीं, इससे कर्मणीचे से पहले पहले, कर्मणीचे से पहले पहले तक के सूत्र, तेरहवें सूत्र तक, अधिकरण वाचना तक, यहां षष्ठ्यंत कैसा भी हो लेकिन जिसके साथ समास हो रहा है वो कैसा हो उनको पकड़ा गया था। और कर्मणीच सूत्र ने फिर यहां पर वही बात आ गई थी कि षष्ठ्यंत कैसा हो ये पकड़ा, और अन्य चाहे कोई भी हो, इसने दोनों तरफ पकड़ा है, षष्ठ्यंत का भी नियम और जिसके साथ समास होना है उसका भी नियम। तो जिसके साथ समास होना है वो कर्ता में त्रिचौरक आना चाहिए, और षष्ठ्यंत कैसा हो कर्म में षष्ठी आनी चाहिए। तो पुराम भेदता अपाम सृष्टा, जलों का, जलों को उत्पन्न करने वाला, यवानाम लावकह, यव जौ उनको काटने वाला, ये अणुबल के उदाहरण हो गए अक के, कूपस्य खनकह कुएं का खोदने वाला, तो इन सब शब्दों में षष्ठी नहीं होती, ठीक है। समास नहीं होगा। हाँ समास नहीं होता, समास नहीं होता। अब एक और रह गया, देखो अब यहां पर क्या उलझन है, ये तीन सूत्र बड़े उलझन पैदा करते हैं, ढंग से न समझो इनको। कर्मणि च, त्रिजकाभ्याम कर्तरी और कर्तरी च, एकदम पहली जैसे बन जाते हैं तीनों ये, क्योंकि उधर कर्मणि में षष्ठी है, इधर कर्तरी में षष्ठी है, और अगले सूत्र में फिर कर्तरी आ गया शब्द, जबकि पीछे से ले सकते थे हम इसको कर्तरी को, हम अनवृत्ति के रूप में भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर बाद में देना, पहले सूत्र का समझ लो अर्थ क्या है, फिर बाद में ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछूंगा मैं कि हमने पीछे से कर्तरी को क्यों नहीं लिया। ये क्या कहता है, अब यहां पर कर्मणि की अनवृत्ति होगी समाप्त, ठीक है। अब एक तो कर्तरी ये पीछे था, त्रिजकाभ्याम कर्तरी, और यहां दोबारा कर्तरी कहा, लेकिन कर्मणि समाप्त हो चुका है, षष्ठी की अनवृत्ति आ ही रही है, तो अब कर्तरी को कहां जोड़ेंगे हम, षष्ठी के साथ में, कर्ता में जो षष्ठी, और त्रिजकाभ्याम को ऊपर से ले लेंगे, यानी कर्ता में जो षष्ठी, इसमें त्रिजकाभ्याम में भी त्रिज का संबंध नहीं जुड़ पाता है, यहां केवल अक का यानी गुणवल प्रत्यय का संबंध आता है, तो कर्ता में जो षष्ठी, कर्ता में षष्ठी वही करेगा, एक ही सूत्र है कर्तृकर्मणो हो कृतीय, उस षष्ठ्यंत का, कर्ता में जो षष्ठी, उस षष्ठ्यंत का अक प्रत्यांत के साथ समास नहीं होता, अक प्रत्यांत के साथ उसका समास नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण समझ लो पहले कि तब शायिका, अब शायिका में जो शी धातु से हैं अणुल प्रत्यय लाए हैं, तो अणुल ऋणित है, वृद्धि होनी ही है शी को, पहले बना लेंगे शायक, ठीक है, और शायक के बाद फिर स्त्रीलिंग बनाना है हमें, तो टाप करने के बाद फिर क्या करते हैं, ये यम ए की मात्रा कहां से आई है कौन बताएगा? शायक का अगर हम टाप करें तो क्या बनेगा? शायका, तो यम ए की मात्रा कहां से आई? प्रत्यस्थात्कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपह, प्रत्ययस्थात कात, प्रत्यय में स्थित जो क ककार, शायक इसको पकड़ो पहले, और आगे टाप का आ है, शायक और आ, अब प्रत्ययस्थात कात, प्रत्यय में स्थित ककार कहां है? शायक में अक है, तो शायक में जो अक, शायक में जो ककार दिख रहा है ये प्रत्यय का ही तो है, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य अतः, प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य अतः, अतः में षष्ठी है, प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व अकार के स्थान में, तो शायक में ककार उससे पूर्व अकार कौन सा है? या में जो अ है उसके स्थान में, फिर देखो सूत्र, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य अतः इत, उसके स्थान में इकार होता है, यहां तक होगी बात। अब शर्त कौन सी? आपी, आप परे रहते, इनके टाप डाप चाप में से कोई भी हो तो आप परे है, तो प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य अतः इत आपी असुपह, सुबंत शब्द नहीं होना चाहिए, सुबंत नहीं है ये, अभी शायक टाप है अभी तो आगे केवल, इस तरह से बनता है ये। सुबंत तो हमने लाया लेकिन उसको हटाया, क्या उसके कैसे लाए सुबंत आप हटाया? आप टाप लाओगे सुबंत करोगे पहले? टाप लाने के बाद टाप लाने के लिए सुबंत बनाना पड़ता है कहीं? टाप लाए सुबंत क्यों गया? टाप लाने के लिए नहीं, टाप तो हमने लाए, स्त्री आम का अधिकार था, स्टाप कर दिया, फिर सुबंत का करने के बाद में फिर क्या सुबंत उत्पन्न नहीं कर सकते क्या? वो तो टाप के आगे आएगा ना, वो तो टाप का आगे ही, तो फिर यहाँ इसको पकड़ना है, इधर वाले शब्द को गुरुजी, टाप से पहले वाला पकड़ना है, उसके बाद सुबंत तो लाएंगे। हाँ, और उसके बेसक हटा दिया है, उससे कोई संबंध नहीं, बेसक हटा दिया उससे, तो शायिका का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? ये शब्द बनते हैं शायिका जागरिका, ये हम बोलते हैं ना कि हमारा पर्याय हमारी बारी है। जैसे मान लो रात्रि में ड्यूटी लग रही है, अब रात्रि भर एक आदमी कोई पूरी नहीं जग पाएगा, तो बारी बारी से भाई ठीक है 2 घंटा तू जग, 2 घंटा तू, 2 घंटा तू, ऐसे करके अब मेरे सोने की बारी है, अब मेरे जगने की बारी है, तो तब शायिका मम जागरिका, तेरी सोने की बारी है, मेरी जागने की बारी है, मेरा समय आ गया। तो ये शायिका और जागरिका ये इस तरह से अर्थ को देते हैं। अब यहां जो जगेगा या जो सोएगा वो कौन होगा? कर्ता, वो कर्ता ही तो होगा। और ये हैं शब्द कृदंत, शायिका और जागरिका। तो कृदंत होने से इनके कर्ता में षष्ठी हो गई, कर्तृकर्मण हो कृति, तो कर्ता में षष्ठी आई है ये। और अक प्रत्यांत हैं ये शब्द, उनका समास नहीं हुआ। अब वही प्रश्न फिर मैं कह रहा हूं कि कर्तरी को दोबारा क्यों कहना पड़ा? हाँ, त्रिज और अक के साथ था। अगर उस कर्तरी को हम लेते यहाँ पर, तो ये अक के साथ संबंध जुड़ जाता है इसका, ठीक है ना, कि कर्ता में जो अक आया है तो षष्ठी के साथ नहीं जुड़ पाता। और हमें अक को लेना है बिना कर्ता के, एकदम साफ सुथरा, और कर्तरी को जोड़ना है षष्ठी के साथ में। और पीछे का कर्तरी षष्ठी के साथ नहीं जुड़ा था, वो पीछे से हम कर्मणि लाए थे वो जुड़ा था षष्ठी के साथ में, कि कर्म में जो षष्ठी, और ये कह रहा है कर्ता में जो षष्ठी, इसलिए कर्तरी को दोबारा कहना पड़ा है। तो इस तरह से यहां तक जो है ये निषेध प्रकरण जो न निर्धारण से प्रारंभ हुआ था, वो निषेध प्रकरण यहां आकर के समाप्त हो जाता है। और ये तो पीछे की पुनरावृत्ति हुई है आज, ठीक है, आगे अब कल से देखेंगे। और अभी षष्ठी का प्रकरण चल रहा है, ये थोड़ा सा इसको अब कल देख लेंगे। प्रणोध्वनि ओ